Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Պատերազմը շարունակվում է հակառակ մեր կամքի ու ցանկության։ Պատերազմն ամեն օր մարդու կյանք է խլում, տներ ավերում, փշրում երազներ, հոգիներ խեղում։ Մարդը, որ որդե գրված է Քրիստոսին, նաև հոգու փրկության երազանքն է փայփայում։ Քրիստոնյան ֆիզիկական մահից հետո հոգու անմահության մասին է հոգում։ Հոգեհանգիստն է Քրիստոս ննջածի հոգու համար կատարվող արարողությունը։ Հոգեհանգիստ հանգիստ հոգու համար ողջերը հիշելով կյանքից հեռացած մերձավորներին ու հարազատներին հոգեհանգստի ժամանակ նրանց հոգիների խաղաղության համար աղոթում են եւ ողորմություն հայցում Աստծուց։ Հոգեհանգիստ աղոթք է երկեցողություն, հիշատակի արարողություն։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմի բոլոր գործող եկեղեցիներում կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ՝ ի հիշատակ ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հունիսի 28-ի գիշերը զոհված հայրենյաց պաշտպանների։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կանդրադառնանք հոգեհանգստյան կարգին։ Թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մատթեոս Քահանա Դրավանցը։ Արմո Աբգարյան, Սամվել Թորոսյան, Երվան Թադևոսյան, Գագիկ Բալայան, ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառով զոհված հայրենյաց պաշտպանների հոգիների խաղաղության համար 3 երեկոյան ժամերգությունից հետո Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցու բազմաթիվ հավատացյալների ու աղոթակիցների ներկայությամբ Արցախի թեմի հոգևոր դասի ներկայացուցիչները կատարեցին հոգեհանգստի կարգ։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մատթեոս Քահանա Դրավանցը կարգը կատարեց մեր եկեղեցու կանոնների համաձայն, հղում կատարելով Սուրբ գրքին ու մեջբերելով փրկչային խոսքը, ըստ որի չկա ավելի մեծ սեր, քան երբ մեկն իր անձն է տալիս ուրիշի համար։ Ցավի սիրտ, ի խորոց սրտի, մեր աղոթքը հնչեցնում ենք Առաստված եկեղեցու ներսում ի աջակցություն նաև իրենց հարազատների, իրենց ծնողների, եղբայրների, քույրերի, համագյուղացիների, բոլոր նրանց համար, որպեսզի նրանք Սուրբ Հոգուց լինեն մխիթարված։ Ինչի համար, որովհետև մենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը եւ Քրիստոսի բերած հավիտենական կյանքը, որտեղ մենք չծնված, ինքը իր կյանքը զոհաբերել է խաչի վրա, այսինքն Աստծո որդին իր կյանքը զոհաբերել է իրենց հետո եկողների համար նաև, եւ ասել է, չկա մեծ սեր, ով իր կյանքը կտա իր ընկերոջ, իր ընտանիքի, իր ժողովրդի, իր ազգի եւ առավել եւս հայրենիքի համար։ Հաները իրենց կյանքը տվեցին, որ մենք ապրենք, ու մենք ապրելով ենք հանուն իրենց, աղոթելով, դժվարությունները հաղթահարելով, նեղությունների միջև անցնելով, բայց կարևորը, երբ ենք մենք հասկանալու, որ մեր փրկությունը Քրիստոսի խաչի միջոցով է, չարչարանքների, տառապանքների, իրար ներելու, իրար հանդեպ չբամբասելու, այս ճանապարհը տառապանքի խաչի ճանապարհն է, եւ ահա այսօր եկել ենք այստեղ, որպեսզի մեր աղոթքը Աստված լսի, որ մենք իր զավակներն ենք, իր ժողովուրդն ենք, բայց պետք է նաև նշենք, որ մենք արժանավայել չենք Աստծո խոսքերը պահելու, ապրելու։ Մենք թողել ենք Աստծո պատվիրանները, թողել ենք իրա սիրելու, իրա ներելու գաղափարը, եւ մենք պետք է հասկանանք, պատերազմը երբեք չի ավարտվելու։ Ինչպես հոգեոր պատերազմը չի ավարտվում մարդու ներսում, չարի եւ բարու գիտության, նույն ձեւի ֆիզիկականը չի ավարտվելու։ Եվ մենք հոգեորը հաղթենք, մեր ներսը մաքրենք, մենք մեզ չխափենք, մեզ չխափեն որոշ մարդիկ, այդ պատերազմում մենք տանուլ ենք տանուլ ֆիզիկականի մասին։ Ամեն մարդ ուրի ներսը մտածի, իր ներսում ինչ կա, երբ ապաշխարվենք, այդ ճանապարհը մեզ Աստված կբացի։ Մեզ պետք է ապաշխարություն։ Եմ մեր տղաների հոգիների համար հոգեհանգիստ կատարեցինք, որ իրենց մարմինը հողին հանձնեն։ Այդպեսին է մեր քրիստոնեական սովորությունները, որ մարդը մարմինը պետք է հողին հանձնվի, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը կգա, եւ հրեշտակը շեփորով կհնչեցնի, ինչպես անգնը հնչի մեկի գծու, եւ բոլոր ննջեցանները պիտի հարություն առնեն իրենց գործերի համար դատվելու։ Իսկ տղաները կյանքը տվել են, նրանք չեն դատվելու, նրանք միանգամից արարքայություն են գնում ըստ եկեղեցու վարդապետության։ Պատերազմը չի ավարտվել։ Մենք պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինենք։ Դա վերջին լինի այս կորուստը մեր տղաների։ Որտեղ մեր տղաներից թանկ աշխարհի երեսին չկա։ Զինվորն է, որ երկիրը պահում է։ Զինվորի մասին պետք է հոգ տանենք ամեն մեկս մեր տեղում։ Զինվորն է, որ երկիրը պահում է խաղաղության մեջ։ Առանց զինվորի չկա հրամանատար, ոչ էլ գեներալ։ Բոլորին կոչ եմ անում։ Միաբանվեք, վերևից ներքև միաբանվեք։ Աստծո գործը շարունակող եղեք երկիրը պահելու համար։ Երկիրը պահում են միայն խիզախները։ Եթե մեր տղաների, մեր զավակների այն նահատակությունը մեզ չեն կճի, չկոտրի մեզ, չհուսախապանի մեզ, այլ նոր երանդ եւ հոգի տա, որ կարողանանք իրենց գործը շարունակողը լինենք դիմադրության, պայքարելու ճանապարհով, աղոթքով եւ Աստված մեզ կտա հաջողություն։ Դարձն է եթերում, բարեկամներ, հոգեհանգստի թեմայի շուրջ մեկնաբանությամբ շարունակում ենք թողարկումը, Տեր Մատթեոս Քահանա դրավանցն է մեկնաբանում։ Հոգեհանգստյան կարգը նախ եւ առաջ հայարակելական եկեղեցին նշում է ամեն իր զավակների համար, ովքեր ժամանակավոր կյանքը ինչ-ինչ պատճառներով արդեն թողեցին, թե պատերազմի, թե վթարների, թե հիվանդության, թե դժբախտ պատահարների, եւ եկեղեցին հաստատել է հոգու հանգստյան համար աղոթք։ Ինչ է նշանակում դա։ Եթե մենք ծավալվենք աշխարհի մեջ ապրելով յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա, հնարավոր չէ, որ սխալները մեղքեր չգործի։ Եթե մարդ ասում է, ես մեղքեր չունեմ, արդեն ինքը իրեն արդարացրել է, դա արդեն մեղք է։ Դրա համար, երբ մարդիկ ննջում են, մահանում են, ուրեմն ապրողները պարտավոր են իր համար աղոթելու Աստծուն, որ Աստված իրենց մեղքերին թողություն տա եւ հոգուն հանգստություն պարգևի։ Ցանախ եւ առաջ, առավելևս հոգեորականները, մենք որպես եկեղեցու սպասավորներ ծառայում ենք այդ հոգիների համար, որտեղ հոգին Աստծուց գնված է իր որդու միջոցով։ Մենք մարդկանց հոգի ենք ասում, հատով չենք հաշվում։ Դրա համար հոգու համար շատ կարեւոր է աղոթողների բանակը։ Եվ մենք հավաքվել ենք այստեղ այդ հոգեհանգիստ կատարելու մեր նոր զոհված տղաների համար, եւ ոչ միայն, այլ նաեւ մինչեւ այդ էլ բոլոր տղաների համար։ Մենք պարտավոր ենք, ինչքան մենք ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, աղոթելու բոլոր ննջեցյալների համար։ Սուրբ գրքում հիշատակվող ամենամեծ զոհաբերությունը քրիստոնյան կարող է անել իր ընկերոջ ու մերձավորի հանդեպ։ Մեր կյանքում հանդիպող այդպիսի զոհաբերությունը հայրենյաս պաշտպանների զոհաբերությունը, որոնք իրենց կյանքը տալիս են գիտակցաբար, համոզված, որ փրկվելու է Քրիստոսով իրենց ավանդված հայրենիքն ու հավատը, որը կորցնելու չափ վտանգված է։ Քրիստոսին չի ասել, չկա մեծ սեր, քան այն, որ մեկը իր կյանքը տալիս է ում համար, իր ընտանիքի, իր հարազատի, իր երկրի, իր ժողովրդի համար։ Սա ամենամեծ սերն է, որովհետև այն տղաները, որ դա կատարում են, անկախ ամեն ինչից իրանք նահատակվեցին, զոհվեցին եւ իրենք այդ սիրո գաղափարը արտահայտեցին հայրենիքի պաշտպանության համար։ Դրա համար մեր տիրոջ խոսքը, որ ինքը ասեց, տղաները կատարեցին։ Սա միանշանակ եւ մենք հավատում ենք, որ տղաները միանշանակ տեղափոխվեցին երկնային արքայություն, քանի որ դրանից մեծ սեր չկա ոչ մեկի համար։ Հոգեհանգստյան արարողության ժամանակ քահանան բարձրաձայն ընթերցում է ննջեցյալների անունները և աղոթում նրանց հոգիների հանգստության ու խաղաղության համար։ Սուրբ գիրքն ուսուցանում է՝ միմյանց համար աղոթ քարեք, և քանի որ Աստծո համար բոլորը կենդանի են, ապա շատ կարևոր է ողջերի աղոթքը մահացածների համար, ինչպես Աստվածաշնչում ենք հանդիպում հանգուցյալների համար աղոթելու և նրանց համար ողորմություն անելու օրինակների։ Հանգուցյալների համար աղոթքն ու ողորմությունը կարևոր է նաև նրանց ծնողների ու հարազատների համար։ Շատ կարևոր հարց է, ծնողները ինչ պիտի տա։ Իհարկե շատ ծնողներ միգուցե այս խոսքերը շատ տեղերում կամ չեն գիտակցում, քանի որ իրենց հարազատը, իրենց որդին, իրենց ավակը այսօր ֆիզիկապես ներկա չի, եւ մենք տեսնում ենք ամենածանր կորուստն է, բայց նաեւ մենուժան պետք է նշենք, որ Քրիստոս եկել է ինչ անելու։ Հենց այդ բերը, ցավը իր վրա վերցնելու խաչի միջոցով։ Եվ մենք այդ խաչելությունը մոռանում ենք, որ մինչև մեր ծնվելը, մեր որդին է ծնվելը, իրենց փոխարեն Աստծո որդին է զոհաբերել կյանքը հանուն մեզ։ Հիմա տղաները նույն ճանապարհն են բռնել։ Եվ այստեղ է կայանում հավետենական կյանքի ճանապարհը, թե մենք ինչպիսի կյանք ենք ապրել։ Իսկ տղաները գիտակցաբար գնացել են դիքեր պահելու, որ գիշերը իրենց ընտանիքներ հանգիստ քնեն, ծնողները հանգիստ քնեն։ Հիմա մեր ամբողջ խորհուրդը մեր սիրելի ծնողներին, նախ եւ առաջ այդ ցավը, ինչքան են ասենք, ցավակցում ենք, բերդը թեթևանա ինչ որ մի տեղ, մենք պետք է մի ուղղությամ մտածենք, որ մարդը մարդուն ցավը կիսելու ամենաթեթև կամ դժվար բանն է, բայց մենք ասում ենք ցավակցում ենք կամ համբերություն ձեզ, դա նշանակում է, որ Սուրբ Հոգու գործողությունը պետք է գործի հավատացյալ ընտանիքների վրա, ծնողների մեջ։ Եվ մենք ուզում ենք այդ հավատքը ներշնչենք մեր ծնողներին, որ իրենք հույսը չկտրեն, որ իրենց որդիները գնացել են երկնքի հարկայություն, թողել են այս մեղավոր աշխարհը, տեղափոխվել են ամենամաքուր տեղը, որտեղ Քրիստոսն է իր հոծ բազմությամբ ամբողջ հավատացյալների միասին։ Քրիստոսի մահը ոչ միայն ողջերի համար փրկություն եղավ, այլև ննջեցյալների, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, գնաց ավետարանեց հոգիներին, որոնք դժոխքում էին։ Եկեղեցական կանոնագրքի կանոններից մեկում նշվում է, որ Աստված լսում է ողջերի աղոթքները և թեթևացնում ննջեցյալների հոգիների բերը։ Եկեղեցական կանոնն ասում է, որ եթե ողջերի աղոթքներով աստվածային զորությունը մեռելությունից կենթանության է բերում, կարող է նաև ողջերի աղոթքով մեղքերի թողություն շնորհել հույսով ննջեցյալներին։ Հոգեհանգստի մի անգամ չի կատարվում, դու կարող ես ամենօրել, ամենօրյա աղոթք անես, և այդ աղոթքն է, որ մեզ տալիս է մարդու հոգու մխիթարությունը։ Առանց աղոթքի ես չեմ պատկերացնում, եթե մենք Աստծուն չհավատայինք, մեր վիճակը ինչպիսին կլինի։ Գիշեր ցերեկ լացու ողբի մեջ, բայց գիտես, որ այնտեղ այդ լացի ողբից հետո կա հարության հույսը։ Հենց այդ հարության հույսն է, որ մեզ տալիս է մշտապես պարգայելու անուն արքայության, երկնային արքայության և խաղաղության մեր բոլոր հաղթանակած տղաներին, ովքեր որ իրենց կյանքը չխնայելով հաղթեցին չարին, հաղթեցին մահվանը, տեղափոխվեցին երկնային արքայություն, ինչպես նաև մեր բոլոր եկեղեցու սուրբերը, որ չվախեցան Քրիստոսի հավատքը վկայելու, և իրենք իրենց կյանքը տվեցին հանուն Քրիստոսի։ Նույն վիճակն է այսօր։ Իրանք թեկուզ Քրիստոսի մասին չկա խոսքը, բայց իրանք գիտեն, որ հայ են, քրիստոնյա են, դրա համար կյանք են տալիս։ Այսպիսին է, որ մեր եկեղեցին տալիս է մեր բոլոր նահատակ տղաների համար աղոթելու և իրենց հոգիների համար նաև հավատքն ծայել իրենց ծնողներին, որ վհատվել պետք չի, որովհետև մենք էլ մի օր պիտի ննջենք։ Լավը պատվով ննջենք այսօր, ես միշտ ասել եմ ու ասելու եմ, մենք լավը պատվով ապրենք, կռվենք, նահատակվենք, քան անպատիվ այս կյանքը ապրենք, բայց մի օր պիտի մեռնենք։ Տղաները պատվով գնացին։ Ո Հոգեհանգստյան արարողության ընթացքում երկվում են հանգստյան շարականներ, ընթերցվում է հանգստյան ավետարանը եւ Քրիստոս Որդի Աստծո աղոթքի ընթացքում հիշատակվում են ննջեցյալների անունները, որպեսզի վերջին դատաստանի օրն Աստված հիշի նրանց եւ արդարությամբ, գթությամբ ու ողորմությամբ դատաստանանի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Տեր Մատթեոս Քահանադրավանցը, հեղինակ և արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։